kopimaskinen. 14 skridt frem og tilbage, en gang i timen. All round, og bedste ven med datamaten. Full time, 8-4 dage fra staten. Lige ved sætte system på kontor, så flyttede de mit skrivebord. Hold i væggen, jeg kan ikke lade være. Kan se ministeren, når jeg står på tæer. Hold i væggen, jeg kan ikke lade være. Kan se ministeren, når jeg står på tæer. Jeg kan se, han lyst at slippe sig ud i stolen. Og på knæ, studerer fluer i solen. Mine hænder. Billedet, der brænder fast og nager. Et breaket mellem to Napoleons kager. Lige ved sætte system på kontor, så flyttede